Goma Uyoyo wapa nithia wanaramu inge Panza mono nikuna ngitamu isonga Mwetembu nikuna mbinja kwa tawa nivilingi mbinge mono Elani uyane nitho kuma Uyoyo wapa nithia wanaramu inge Panza mono nikuna ngitamu isonga Mwetembu nikuna mbinja kwa tawa nivilingi mbinge mono Tukeshe, tinenyu, nikanazu kuikia kwa mwenuke muito Mutula ni mbendi ni miaki, kwanza muno, mwananga wakwewe muyoke Tinekinze, tukine vyumbaka tukeshe, tinenyu, nikanazu kuikia kwa mwenuke muito Mane, nanzi hito, tuto nyengi tamu sunge Mwewe mulo ula inaka kethe ya sungi thie Ebeneza, mithia nena mkuzu kunandolo kila mundo pati yake Nenda muke zio matuko mane, nanzi hito, tuto nyengi tamu sunge Mwewe mulo ula inaka kethe ya sungi thie Ebeneza, mithia nena mkuzu kunandolo Kila mundo pati yake Nituma salamu ide Na kukuwaza Itizendi ya ni maketheke Na mewe mulo Brewi ya mulo mwisunga Nitindo hitu Tuwania mute na dhina Nituma salamu ide Na kukuwaza Kitisendi ya ni maketheke Na mewe mulo Tewiye mulo mwisunga Nitinda hitu Elata yokuitu mutani Tuwania mute na sasu Weka Maitangilika Matangilwa nwandia Kula kitu Kistoka wambua Wabamuna kibetucha kwa Elizabeth Nakana Martin Nairobi umoya Ona mambu jari Manjenga Agu mbendo lomu anake Amuna jambi kizonde Kalia KFB 2024 Mika ya kuyaka diyan diyan